Možná. Pravděpodobně. Moje dalekodosahová čidla jsou tím zmatenější, čím je vzdálenost větší. A než se mě zeptáš, ne, nedokážu lokalizovat ohnisko, epicentrum nebo jádro toho strašení. Je to tady prostě všude. To je zlé, řekl Štístko. Bezděčně si mnul ruce. Potřebuji pilulku, JC, doopravdy ji potřebuji. Něco malého, abych se dostal z nejhoršího. Ne, nepotřebuješ, odsekl JC. Ale no tak, JC. Vždyť to cítíš taky, poznám to. Je to jako kdybys měl v krvi led a v hrdle nože. Jako kdyby mělo něco skutečně ošklivého každou chvíli zaútočit z ústí tunelu. A cokoliv cítíš ty, je pro mne tisíckrát horší. Kdo by se bál velkého zlého vlka, JC? Já. Já rozhodně ano. S vypnutým mozkem mi nejsi k ničemu, odpověděl JC. Na pilulky bude čas později. Teď se seber a soustřeď se. Jsi silnější, než si myslíš. Co přesně vlastně zachycuješ? Štístko stěžka dopadl na nejbližší kovovou lavičku a sklopil zrak k rukám ve svém klíně, které si bezděčně mnul jednu o druhou. S jistým úsilím to potlačil. Stěžka oddechoval, lapaje po vzduchu, jako kdyby se mu ho nedostávalo. JC si telepata pečlivě prohlížel a snažil se, aby na něm nebylo znát, že si o něho dělá starosti. V životě neviděl Štístka takhle rozrušeného. Tady dole se stalo něco strašného, řekl Štístko pojednou a tak tiše, že se k němu JC musel sklonit, aby ho vůbec slyšel. A myslím si, že se to pořád ještě děje. Něco skutečně ošklivého se tady usídlilo a má to s námi určité plány, JC. Velké plány. Nějaká podivná inteligence, ale nelidská ani trochu lidská. Cítím jako. Jakoby se blížil konec světa, JC pomalu přikývl. V tom případě je to oficiální. Stanice metra na Oxford Circus se stala zlým místem, místem toho druhu, které vytváří duchy a podporuje strašení. Ale proč? Nestalo se tady nic, co by ospravedlnilo takovou změnu. Žádná srážka vlaků, žádný teroristický bombový útok. Nedošlo tady k žádnému neštěstí, ať už způsobenému lidmi nebo přírodou. Tak co to spustilo? Štístko pokrčil rameny. Dýchal teď trochu volněji, ale vypadal pořád stejně zběrovaně. Někdy se místa zlými prostě stanou, řekl stěžka. Takový už je život. A smrt. Ale jdi, vždycky to má nějakou příčinu, namítla Melody. To, že ji nezaznamenáme nebo ji nedokážeme odhalit, ještě neznamená, že žádná není. Musíme udělat pár dalších pokusů, schromáždit víc údajů. Teď mluvíš jako pravý vědec, řekl Štístko. Vzpomínáš si, jak si jednou chtěla strčit duchovi teploměr do zadnice, abys změřila teplotu jeho jádra. Podařilo by se mi to, kdybys mě nezadržel. Jo, přesně, přikývl Štístko. Koleduješ si o plácnutí. Zeptala se Melody. Jsem si jistá, že tady někde jedno mám. JC je nechal a chvíli přecházel sem a tam po nástupišti, naslouchal tlumeným zvukům vlastních kroků a snažil se přijít na to, co přesně ho na tomhle místě tak znervózňuje. Byli tu už nějakou dobu, dělali hluk, víc než dost, aby upoutali něčí pozornost, ale... Žádní duchové, žádná zjevení, dokonce ani černá kočka jim nepřešla přes cestu. Na druhé straně nebylo pochyb, že ve svém krémovém vycházkovém obleku vypadá velice dobře a tomu skýtalo jistou útěchu. JC si rád tu a tam připomínal, na čem doopravdy záleží. Ohlédl se po svém týmu. Melody měla plné ruce práce s přístroji, prováděla s nimi něco, čemu rozuměla jen ona sama. Štístko dál trucoval na lavičce. Takže když jste na pochybách, udržujte tým plně zaměstnaný a nebude mít čas se bát. Podle jeho zkušeností to fungovalo vždycky. Ostře tleskl, aby si zjednal pozornost. Zvuk nevyvolal skoro žádnou ozvěnu. Tak povídej, Melody, řekl vesele. Prozraď mi něco důležitého a zajímavého. Už mám jednoznačné údaje o jednom velkém průniku z minulosti, řekla Melody. Z dávné minulosti. A tím myslím doopravdy dávné minulosti. JC se na ní zamyšleně zahleděl. Stejná entita jako ta, se kterou jsme se střetli na parkovišti. Řekla jsem z dávné minulosti a myslela jsem to vážně, opáčila Melody. Mluvíme tady o něčem pradávném, možná i prvotním. Tak mocném, že je to jako gravitační studna, duchovní vír. Až na to, že nevtahuje do sebe, ale vytlačuje ven. Něco tak mocného, že deformuje a mění celé okolí už pouhou svou přítomností. Mám taky celou hromadu čerstvějších dat o něčem, co jsou docela určitě současné úkazy. Lidé a události vtisknuté do času, strašení stará pouhé dny, maximálně týdny. Duchové, JC. Celá hejna duchů. Nový zdroj energie znovu oživuje menší fenomény, přikývl JC zamyšleně. Ale co je to za energetický zdroj? Říkám to velice nerada, řekla Melody a poprvé se narovnala a podívala se přímo na JC, ale myslím, že musíme počítat s možností průniku z jiného rozměru. Že do našeho světa se stoupilo něco z vyšší dimenze a usadilo se to tady. A je to, řekl Štístko a vyskočil na nohy. Tohle je oficiálně vysoko nad naše síly. Myslím, že já teď poběžím směr východ. Vám bych doporučoval, abyste se pokusili držet se mnou krok. Uklidni se, chlape, napomenul ho JC. Melody, dokážeš ten průnik vystopovat, určit jeho polohu. Raději ne, řekl Štístko okamžitě. To je doopravdy hodně špatný nápad, lidi. Můžu ti zadat směr, odpověděla Melody. Jdi s mým požehnáním a najdi to, pořádně tomu nakopej zadek a pak to dotáhni sem, abych do toho mohla šťouchat klackem. S radostí, opáčil JC. Dostal jsem se mezi cvoky, zabědoval Štístko. Copak jsem tady jediná příčetná osoba. Nejsme vyškolení, vybavení ani náležitě vyzbrojení, abychom si poradili s velkými bestiemi nebo vnějšími monstrozitami nebo s některou z odporností. Jsme hledači duchů, nezabíječi bohů. Zdržovat se na stejném místě jako. Ať už je to cokoliv, mi dělá z hlavy kolo štěstí. Cítím to tam venku, čeká to na nás. Čeká to, až k tomu přijdeme, aby nám to mohlo udělat příšerné věci. Prosím, JC, věř mi, na tohle to nestačíme. Slyšel jsi šéfku, Štístko, odpověděl JC co nejvlídnějším tónem. Nikdo kromě nás tu není. Nebo alespoň nikdo, kdo by se sem dostal včas. Nemůžeme dovolit, aby se to rozšířilo, Štístko. Musíme to zastavit hned tady. Jak? Zeptal se Štístko. Všechen vztek z něj vyprchal, zůstala jen únava a hořkost. Co můžeme dělat? To, co děláme vždycky, odpověděl JC. Tvrdě udeřit, rychle měnit pozici, velkoryse improvizovat a v posledním okamžiku vyrvat vítězství s tlamy porážky díky bezkonkurenčnímu mistrovství a nestoudnému podvádění. Tak tohle my děláme. Zeptala se Melody. Už jsem o tom kolikrát uvažovala. Štístko se k oběma otočil zády a odhodlaně se zahleděl do dálky. Moc rád by si ještě chvíli hýčkal svou špatnou náladu, ale jakkoliv byl rozrušený, věděl, že JC má pravdu. Musí něco udělat. Protože byl tady a protože tu nebyl nikdo jiný. Tohle byl příběh jeho života v kostce. Duchové, řekl nahlas. Cítím duchy úplně všude, všelijaké. Ale většina z nich je nepodstatná. Staré záznamy v kameni, vyrušené příchodem vetřelce. S tím, co se doopravdy děje, nemají přímou spojitost. Všechno to má nějaký konkrétní účel. Promyšlený cíl s jasně stanoveným koncem. Tak je to s tebou vždycky, prohlásila Melody kousavě. Pokaždé, když pracujeme na nějakém případu, cítíš potřebu přijít se širší perspektivou, hledáš nějaký zlověstný skrytý význam, abys to mohl začlenit do své velké spiklenecké teorie absolutně všeho. Má pravdu, řekl JC. Mrtví jsou ve válce s živými, prohlásil Štístko a otočil se, aby se zamračil na své parťáky. Nebo alespoň někteří z nich. Nelidské stvůry se neustále snaží dostat k nám, vynutit si průchod z jejich podivné dimenze do našeho světa, aby nás sežrali, ovládli nebo nahradili. Víte, tohle si nemyslím jenom já. Většina mozků Carnackého institutu je přesvědčena, že se za hranicemi naší reality, za humny, která známe, něco děje. Že jisté mocnosti a síly ustavičně pracují na oslabování bariér mezi naším a oním světem, z důvodů, který znají jen oni sami. Už si zase přestal brát ty svoje léky na psychózy. Zeptal se JC. V tohle nevěří jenom v Carnackého institutu. Trval na svém Štístko. Projekt Crowley si s tím dělá stejné starosti. Ti parchanti, řekla Melody a lehce plácla váhavý počítač, aby si uvědomil, že to myslí vážně. Na ty bych se rozhodně neodvolávala. Projekt je bez pochyby smečka naprosto a absolutně zkažených mizerů s nezdravým zájmem o ovládnutí světa, řekl J.C. Ale to neznamená, že nemohou vědět o tom, co se doopravdy děje, víc než kdokoliv jiný. Odmlčel se a na chvíli se nad tím zamyslel. Myslíte, že už vědí o Oxford Circus? Nepřekvapilo by mě to, odpověděl Štístko. Ti se nakonec dozví o všem. Povídá se, že mají po světě víc polních agentů než my. Teď byla řada na něm, aby se zatvářel zarumaně, jak zvažoval důsledky. Vy myslíte? Mohli by mít tohle na svědomí oni. Že by to byl nějaký jejich experiment, který se jim ošklivě vymkl z rukou. Jakože práskli do bot a nechali na nás, abychom to po nim uklidili. Nebylo by to poprvé. Možná, řekl J.C. A možná ne. Kdo si může být čímkoliv jistý, když jde o projekt Crowley? Stejně by mě zajímalo, jestli můžeme čekat, že se nám tu bude plést pod nohy některý z jejich agentů. Je to čím dál lepší, povzdechl si Štístko. Cítím, že se blíží jedno z mých komických čísel. Kdyby hrozilo nebezpečí konfrontace, šéfka by nás varovala, namítla Melody. Pak se zarazila a vzhlédla od svých drahocenných přístrojů. Na tváři měla náhle ustaraný výraz. Nebo ne, znáš šéfku? Odpověděl J.C. Říká nám vždycky jenom to, co si myslí, že potřebujeme vědět. Abychom se mohli plně soustředit na svůj úkol. Ale jsem si celkem jistý, že kdyby existoval nějaký důvod se domnívat, že za touhle konkrétní šlamastikou stojí projekt Crowley, nenechala by si to pro sebe. Protože by to mohlo mít vliv na to, co musíme udělat, abychom to strašení zarazili. Takže ne. Myslím, že možnost střetu s nepřátelskými agenty můžeme vyloučit, už jen proto, že nikdo s funkčními mozkovými buňkami by sem dolů, do epicentra toho všeho, nelezl, kdyby absolutně nemusel. Na tom něco je, řekl Štístko. Najednou se cítím daleko bezpečněji. Možná si dokonce zatancuji svůj šťastný taneček. Prosím, to nedělej, řekla Melody. Některé věci jsou proti přírodě. Tak, děti, obraťme svoje nadání k záležitosti, kterou máme vyřešit, řekl J.C. Všechna strašení, bez ohledu na to, do jakých extrémů mohou zajít, jsou výsledkem jediné spouštěcí události. Vždycky se musí stát něco výjimečného, co to uvede do pohybu. Identifikujte, odstraňte nebo zmírněte ten nešťastný začátek, porušte řetězec příčin a následků a strašení se zhroutí. Nevidím jediný důvod, proč by se tahle šlamastika měla lišit čímkoliv jiným než měřítkem. Takže najdeme počáteční bod, odstraňme ho a můžeme jít všichni domů. Když to říkáš, zní to jednoduše a snadně, řekl Štístko. A sám dobře víš, že tak to nikdy není. Správně, přidala se Melody. Tyhle projevy si nech pro nováčky. My víme svoje. Vzpomínáš si, jak jsme loni chytili Hammersmithského zloděje duší do zrcadla a to jsme pak rozbili? Zeptal se J.C. trpělivě. To přece fungovalo skvěle, ne. Už jsme o něm nikdy neslyšeli. To ano, připustil Štístko. Ale stejně mi pak trvalo věky, než jsem se dokázal podívat do zrcadla bez toho, abych čekal, že ho uvidím stát za mnou, nahlížet mi přes rameno a usmívat se. Ale fungovalo to, trval na svém J.C. Stejně jako můj dnešní brilantní gambit u supermarketu. My to dokážeme, lidi. Štístko se na něj nepodíval. Kéž by to bylo tak snadné, J.C. Moc bych si to přál. Ale něco tady dole je a nemyslím, že jsme se s něčím podobným kdy setkali. Na onom světě existují bytosti, mocnosti. Některé jsou dobré, některé zlé, některé jsou nám tak vzdálené, že nemůžeme ani doufat, že bychom kdy porozuměli jejich motivaci a cílům. Někdy nám pomáhají, někdy se vměšují a někdy nás se šťouchnutím dozad a smíchem pošlou do pekla. Nejsou to duchové, čeho bychom se měli bát, jsou to ty věci, které duchy vytvářejí. Štístko, ty jsi vážně prvotřídní síček, řekl J.C. vlídně. Mohl bys síčkovat na olympiádě a ještě bys k tomu získal bronz za existenciální paranoju. Každý je v něčem dobrý, odpověděl Štístko a dokonce se i trochu usmál. Ale neodbočuj od tématu. Štístko, můžeš si věřit, čemu chceš. J.C. ho zarazil zdviženou rukou. Pokud ti to nebude bránit dělat svou práci. Nejsme tady, abychom se zapojili do nějaké mystické války absolutních mocností z vnějších světů. Jsme tu, abychom se postarali o strašení a všechny a všechno zase uložili na odpočinek věčný. To je naše práce. Přísahám, že vy dva se hádáte, jako byste byli manželé, řekla Melody. Ovlivňuje to některé moje citlivější přístroje. Jděte se hezky projít, zkontrolujte ostatní nástupiště, snažte se najít nějakou stopu nebo tak něco a nechte mě dělat si v klidu svou práci. Strčte si do uší sluchátka a já na vás zahalekám, až vám budu moci říct něco konkrétního. J.C. se na ní starostlivě podíval. Určitě to chceš, Melody. Samozřejmě, že ano. Padejte. Já si tady poradím. J.C. přikývl. Nebudeme pryč dlouho. Zašklebil se na štístka. Přišel čas na malý průzkum. Musíme se podívat na další nástupiště, jestli tam budeme mít stejný pocit jako tady. Ty prověř zbytek jižních tratí a já si vezmu ty severní. Zůstaň ve spojení a za hodinu se sem vrať, ať už něco najdeš, nebo ne. Štístko vypoulil oči. Děláš si srandu. Přeskočilo ti. Ty po mně chceš, abych se tu potuloval sám. Ano, opáčil J.C. O co jde? Potřebuješ, aby tě někdo držel za ruku. Ano. Odsekl štístko. A pokud možno někdo, koho znám. Jdi, vyzval ho J.C. ostře. Buď statečný dospělý hledač duchů a dostaneš do čaje med. Elegantně štístkovi zamával rukou a vyrazil pryč, broukaje si cestou veselou melodii. Štístko udělal za bezvadně upravenými zády J.C. hodně vulgární gesto, odněkud vytáhl lahvičku s pilulkami a vzdorovitě spolkl na sucho tři mamčiny malé pomocníčky, jeden po druhém. Podíval se a Melody, ale ta okázale věnovala veškerou pozornost řízení rozestavenému před sebou. Štístko si povzdechl a ramena mu poklesla. Jako malý klučina na cestě do školy, který ví, že na něj školní tyran už čeká, se odšoural k východu z nástupiště. Mysleli si o něm, že se pořád bojí, protože je zbabělec. Pravda ale byla taková, že jediný z nich viděl svět dost jasně, aby věděl, jak děsivý doopravdy je. Viděl různé věci a slyšel různé věci a každička z nich byla skutečná. Příšerně skutečná. Kdyby lidstvo vědělo, s kým se dělí o svůj svět, co chodí jejich ulicemi ve dne a krade se za nimi v noci, kdyby to všechno mohli jen na okamžik zahlédnout. Nejspíš by se z toho pominuli. Štístko se dávno naučil o těchhle věcech nemluvit. Lidé to nechtěli vědět. On ale neměl na výběr. Kdyby šéfka věděla, čemu musí každý den čelit, dala by mu metál. Nebo kdyby byla ve zvlášť vlídné náladě, lobotomii. Pak by možná konečně získal klid. Duchové jsou jediní, kdo se už nemusí bát. Protože těm už se ta nejhorší věc na světě stala. J.C. netrvalo dlouho dospět k závěru, že celá stanice metra Oxford Circus je zamořená. Kamkoliv pohlédl, viděl něco znepokojujícího a ne zcela normálního. V divoce zářícím bílém světle se těžko odhadovaly vzdálenosti. Po jednom nástupišti šel celou věčnost a stejně se nikam nedostal. Nakonec neměl na výběr, než se otočit a zamířit zpátky a uviděl přímo před sebou vchod, kterým přišel. Směry byly zrádné a informační nápisy nespolehlivé. Stejný průchod jej zavedl na tucet různých míst, včetně jedné až bolestivě přesvětlené chodby, která se kroutila a větvila jako bludiště. Úhly mezi podlahou a stěnami se zdály být nějak špatné, ale když se snažil přijít na to jak, rozbolela ho z toho hlava. A pokud se tam nacházely nějaké stíny, byly velice, velice tmavé. Zvlášť se mu nelíbilo ústí tunelu na konci jednoho nástupiště. Jeho nitro bylo příliš temné a příliš hluboké, jako kdyby vedlo až do nekonečna. Neozýval se z něj žádný zvuk, ani v něm nezaznamenal pohyb, ale neustále měl pocit, že se z tunelu náhle něco vyřítí a odnese ho to na nějaké příšerné místo. Přinutil se hledět do tmy, dokud se jeho dech neuklidnil a ruce se mu nepřestaly třást, pak se ostentativně otočil k tunelu zády a zamířil pryč, hlavu vysoko vztyčenou. Všude, kam přišel, byly tunely a nástupiště plné divných zvuků a divných vůní a na okraji periferního vidění se mu míhaly věci, které tam nebyly, když se otočil, aby se na ně podíval přímo. Neustále měl pocit, že zahlédl lidi, jak kus před ním zahýbají za roh nebo vyhlížejí z průchodu, ale když tam dorazil, nikdo tam nebyl. A ačkoliv nedokázal říct, co přesně, na těch lidech bylo něco špatně, co ho podivně znepokojovalo na nějaké hluboké podvědomé úrovni, jako kdyby na nich bylo něco obskurně odporného, co by měl vědět, co by měl poznat. Dokud je ještě čas, J.C. procházel sem a tam bíle vykachlíkovanými chodbami, prozkoumával každé nástupiště a dal si záležet, aby nahlédl do každého ústí tunelu. Adrenalin mu doslova klokotal v žilách a na tváři měl široký úsměv. Šel sám, vstříc nebezpečí a do srdce neznáma a nikdy by nemohl být šťastnější. V každém případě se už nemohl dočkat, až to začne, až bude mít příležitost setkat se s něčím, co ještě nikdy dřív neviděl. To byl důvod, proč zůstával v Carnackyho institutu. Nemohl se dočkat, až nadpřirozeno započne hru, vyloží na stůl karty, ať už v dobrém nebo špatném, takže si bude moci vyhrnout rukávy a pustit se do toho. Protože jakmile začne něco doopravdy dělat, bude příliš zaměstnaný, než aby cítil strach. Přes všechen svůj pečlivě udržovaný klidný zevnějšek věděl J.C. o své práci dost, aby byl rozumně opatrný. Také ale čelil nenormálním situacím téměř denně, takže věděl, nebo si alespoň myslel, že ví, co je třeba udělat, aby věci uvedl do pořádku. Znal věci, naučil se je víceméně své pomocí, o kterých zbytek jeho týmu nikdy neslyšel a které by mu šéfka docela jistě neschválila. J.C. věřil to být za každých okolností připraven a velice důkladně ozbrojen. Některé z věciček, které měl ve vnitřních kapsách svého dokonalého krémového obleku, byly oficiálně zakázány Ženevskou konvencí oddíl nadpřirozených a divných událostí. Uprostřed nástupiště se náhle prudce zastavil a ohlédl se. Byl si skoro jistý, že tady už byl, ale kamkoliv se podíval, zdály se věci být trochu jiné. Jako kdyby se mu jisté detaily pomalým, kradným způsobením měnily přímo před očima. Někdo na něj zkoušel triky. Pomalu kráčel vpřed a plakáty na stěně vedle něj se líně pohnuly, podrobnosti jakoby se rozmazaly a zatetelily, přeskupily se mu před očima. Z reklamy na nový film s Jamesem Bondem byl najednou starý propagační plakát z druhé světové války, kdy se lidé ukrývali v metru před bombami Blitzu. Prostinký obrázek spolu s výzvou vlády, aby lidé drželi kvůli špionům jazyk za zuby, čert nikdy nespí, nepřítel naslouchá. Postavička čerta z plakátu otočila svou stylizovanou hlavu a mrkla na J.C. Z úst mu vytékala krev. J.C. natáhl ruku, aby se plakátu dotkl, ale zase ji stáhl. Najednou měl děsivou předtuchu, že by se mu do něj mohla ponořit jako do hluboké tůně. Přinutil se jít dál, navenek stejně uvolněný a bezstarostný jako vždycky. Další plakát halasně propagoval nějaký nový bombastický sci-fi velkofilm. Přímo před J.C. nepravděpodobně vyhlížející kosmická loď se zářící energetickou stopou napříč přes hvězdnou noční oblohu postupně vybledla a pod ní se objevil strohý informační leták nadepsaný, co byste měli dělat v případě sonického útoku. Instrukce byly děsivé. Nahoře bylo datum 35. října 2118. J.C. šel dál, lehce zrychlil tempo a díval se po plakátech, které míjel. Kulisy se přesouvaly a měnily, sami se pokradmu přetvářely. Na zdech lpěly znepokojivé obrazy, proměňovaly se v podivná okna do cizích světů a divných dimenzí, všechny doprovázené nápisy v nějaké nesrozumitelné řeči, nápisy, jaké vídáte ve snech, důrazné a nabité děsivým významem a naléhavým varováním, které nedokážete úplně pochopit. J.C. šel rychleji a rychleji, chtěl toho vidět co nejvíce, dokud to šlo. Fascinovalo ho to. Co by slabší povahu zneklidnilo a znervóznilo, pro něj bylo každodenním chlebem a solí.